zmiany, bo jeśli nic się nie zmieni, może nadejść dzień rebelii. Kalesonic skład 2000. Zacisz brudno. Respekto. Raz, dwa, trzy, sprawdź mnie, nie pij tyle, bo będziesz miał wylew. Nie pal marihuany, bo pójdę do twojej mamy i wszystko powiem i będziesz w grobie. Nie, my tylko tak na żarty robimy. No, na żarty. Nie, jestem przeciwny przemocy. No, ja też, tak na żarty. Kalesonic skład. Halo, tu centrum rasa biznesu. Mówi Acid Vicious, martyrolog basu. Męczę basa, sampluję, filtruję i jeszcze dodaję szczyptę dubów i przyprawiam was o deszcze. Uważaj, bo może stracić orientację. Zaraz zaczną się międzynarodowe spekulacje. Dobra zabawa, Australia, Warszawa. Targówek, gmina, Rosja, Ukraina. Aje. Aje, papa des, aje. Borski, borski, bom. Aje, aje, papa des, aje. Borski, borski, bom. Posłuchaj, chuj, zobacz, panu w rot. Ja żywu gdzieś, nie znają pojmiot mnie jak to ili nie pojmiot. No i kto mnie sейчас rot nie zatniot. Nada mną leci сейчас rzymski papem wiertolot. Mnie telewizor wrot, a to rap ili punk rock. Ja grają disco i zarabatuję na ulicy. Chcesz posłuchać, przyjeżdżaj, prawda, ta kaciata i uciata, alternatyw relaks krucjata. Kila familia, eto nie kiła, bo kiła. Aje, aje, papa des, aje. Bom, strygi, bom, strygi, bom. Aje, aje, papa des, aje. Bom, strygi, bom, strygi, bom. Dury mare, kiery, bas, dura, ciot. Dla nich komercja, dla drugich alternatyw. Kaj, facet pierwszy wiek, kto się ostał ze żyw. Jak latają ty, ciot z nich. Nie znajesz, o czym my gawerim? Warszawa, Bangkok, Tigeran, przyjeżdżaj tam. Stream, noise, terror, Wu-Tang Clan. If the kids are united, to moja idea, moja idea. Sport, forma, boys, paszli wątpis. Ja satan, ja cudę nie ujdu. Pozdrawiają rock'n'roll, Sankt Petersburg i Berlin, Wagenburg. A сейчас все панки на улице танцуют фанки. На квартирах без эцте. Jak nie rozumiecie, to się odpieczte. Jako z luz, tak zwali jednego tureckiego dziwi korespondenta. Kto go tam pamięta, dziś święta. Ja nie pradaję na stadionie CDR. Ja radził się zdjęć, dla mnie nie w mire granic. No paszport, kontrol, mnie mnogo razy histerii dawiął. Сейчас horror show, dzieci w szapkach Donald Duck. A w TV reklama, a potem sport i film trzeci sort. Nie ma nic bardziej okrutnego niż moda w muzyce rozrywkowej. Moda potrafi wywindować artystę na szczyty popularności, aby nagle zmienić kaprys i wbić tego samego wykonawcę w piach zapomnienia. No i właśnie nawiązując do tego pytania,